संसार सब एक है, एक सब मात संसार सब एक है। भगवान ने बताया परा प्रकृति हम, तो भगवान हुए भगवान ही, परा प्रकृति हुई अपरा प्रकृति हुई, प्रकृति हुई स्वभाव, तो भगवान एक हुई भगवान ही अपरा प्रकृति स्वभाव हुआ। तो जैसे मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव कोई दो नहीं होते, एक ही होते हैं। दो होते हैं और दो है, दो भी होते हैं एक भी होते हैं, दो होते हो भी एक होते हैं, एक होते हो भी दो होते हैं। एक होते हो दो कैसे होते हैं, प्रगति घटती बढ़ती रहती है, वो भारी बुरी बढ़ती है, और प्रकृति वाला पुरुष है वो है जैसे रहता, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, पुरुष में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। मैं बालकपन में था तो ऐसा करता था, उस बालकपन के बाद मैं ऐसा करता हूँ, अब बूढ़ा हो गया, पर मैं बदला नहीं, मैं और शरीर बदलता ही रहता है, शरीर तो निरंतर बदलता है। शरीर धातु है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, आठ प्रकार की विद्यमानी अपरा प्रकृति, ये हरदम बदलती है। महासर्ग और महाप्रलय में भी, महाप्रलय होने पर महासर्ग तक रात्रि होती है, उसमें भी ये बदलती रहती है। जैसे नींद में भी आपकी प्रकृति बदलती है, तभी आप कहते हो 10 बजे सुबह 11 बजे उठा दे, 12 उठा दे, कहते कच्ची नींद में उठा दिया, और 4 बजे उठा तो नींद पक दी, तो कच्ची से पक्की होती तो अवस्था बदल रही है ना, अवस्था भी कच्ची से पक्की कैसे हुई, तो इसे परिवर्तन होता ही रहता है। अपना खूब में परिवर्तन होने लगता था, आप शरीर के साथ एकता मान लेते हो, एकता मानने शरीर में परिवर्तन हो, वो अपने में मान लेते हो अपने परिवर्तन हुआ, आप में परिवर्तन नहीं होता। आप कैसे वैसे बालक होते हो, बूढ़े होते हो, जवान होते हो, आप वैसे सत्य रूप रहते हो, बालक जवान बूढ़ा ही शरीर होता है, आप शरीर नहीं होते हो, आप नित्य निरंतर एक रहते हो, तू आप प्रगत परमात्मा का अंश हो, ममेव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता कहती है, रामायण का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर से सुराशी, ईश्वर बदले तो आप बदलो, आप बदले ईश्वर बदले ईश्वर। ईश्वर संतों ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बला, अविनाशी का बाल का मरे मरा जाए, ये मरा जाए तो मरता नहीं, नहीं होता है, ये एक रहता है, शरीर बदलते हैं। तो शरीर और आप दो हो, ये खास बात सुनने की है, शरीर दूसरी चीज है, आप दूसरी हो, शरीर के साथ एकता मानना है यह बंधन, और शरीर से छूटना ये उनकी मुक्ति है। तो शरीर के साथ अपने को मांगना है ये गलती है। शरीर हरदम बदलता है, कोई क्षण ऐसा रहता नहीं जिस समय न बदलता हो, और शरीर सब छूटते हैं, 84 लाख के चूड़ी चूड़ियों में इतने जल छूट गए, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कई कई रूप बने, सावर है, जंगम है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, शरीर सब छूटे, आप वैसे मिले, आप ही करते हो, इस वजह से मुक्ति आप ही होती है, शरीर की नहीं होती। हमारे शास्त्र में हमेशा आता है, पहले क्षत्रिय पैदा वेश होता, फिर क्षत्रिय होता, फिर वेश होता है, फिर ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, फिर ब्राह्मण होता है, फिर ब्राह्मण होता है, फिर मृत होता है, फिर बाणप्रस्थ होता है, संन्यास लेता है, संन्यास के बाद में श्रवण करता है, तब ज्ञान होता है, ऐसा होता है शास्त्र में ऐसा बनाया है। तो फिर ज्ञान होता है तो ब्राह्मण को होता है, ब्राह्मण में संन्यासी होता है, बात नहीं है। ज्ञान शरीर को नहीं होता, ये शरीर सब शरीर की व्यवस्था है, शरीर तो जड़ है, ज्ञान चेतन को होता है, जीवात्मा को होता है, जड़ को नहीं होता। इस वास्ते ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, ज्ञान सबको हो सकता है, भगवत भक्ति सबकी हो सकती है। भगवान भक्त परमात्मा होते हैं, डाकू भी होते हुए वैश्य भक्त हुई, कसाई भक्त हुए, बड़े बड़े पाप करने वाले भक्त हुए, पुण्य करने वाले भक्त हुए, ब्राह्मण भी भक्त हुए, विद्वान भी भक्त हुए, महान मूर्ख भी भक्त हुए, ज्ञान नहीं हो, काला ऐसे विज्ञान महात्मा हुए। तो जीवात्मा जो स्वयं है वो शरीर से अलग है, सूर सूक्ष्म सार शरीर है, ये शरीर सब प्रकृति के है, पर पैदा प्रकृति है, प्रकृति पुरुष समाधि है, प्रगति पुरुष समाधि, प्रगति परमात्मा की, परमात्मा परमात्मा है उसी प्रकृति है, प्रकृति के तीन शरीर है, सूर सूक्ष्म कारण, सूर शरीर जो अपने सामने ये सूर शरीर है, अनुबद्ध और बुद्धि चित्र अहंकार मन और इंद्रिया, पांच इंद्रिया, पांच इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच प्राण और मन बुद्धि, ये सत्रह तत्व ये सूक्ष्म शरीर कराता है। इसके भीतर कारण शरीर, कारण शरीर वो जो स्वभाव है, अपनी जो आदत है, अपनी जो आदत बनी हुई है, वो एक आदत है, वो भी बनती बिगड़ती है, वो शुद्ध की बुद्धि है, मन बुद्धि आदि को भी बदलते हैं, परंतु स्थूल शरीर बदलता है, परंतु आत्मा स्वयं बदलता नहीं। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीरों से आत्मा अलग है, ये ज्ञान होना चाहिए। सत्संग करने वालों को ये ज्ञान चाहिए, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। 14 लाख छूटे जीव इतने शरीर छोड़ दे, छोड़ने पर भी आत्मा भैया आज मनुष्य शरीर में आ गया, ये पशु पक्षी से समझ जाता है, ये आत्मा एक है। उन्हें कारणिक संग है, असंग है, पुरुष स्वयं स्वयं तो असंग है, और एक कारण गुणों का संग, शत्रु का गुण से उद्भव हो जाते हैं, ऐसे गुण असंग मध्य लोग में रहता है, तमोगुण संग अधोगति में जाता है। ये गुणों के संग से इनकी होती है, तो गुणों के संग से कारण गुण संग से सदा सदम से सदा सद योनि में जन्म होता है, गुणों का संग होता है, गुणों के संग से जन्म मरण होता है। जन्म मरण में तीन गतियां होती है, उत्पन्न गति चतुस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगति तामसा। और आप सत्वगुण रोज अंतग है, ये चीज शास्त्र का भाव है, मत भगवान से होते हैं, न तो हम तेसु ते में मेरे में नहीं, मैं गुण में नहीं, त्रिविगुण में तीन गुण मोहित हम ना जान रही, तीनों गुण मोहित होता, मेरे को नहीं जानता, क्योंकि मैं गुणातीत हूँ, गुणातीत को गुणातीत ही जान सकता है, गुणों में आबद्ध नहीं जान सकता, कारण गुण समूह अनादित्वाद 31 में अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अनादि होने से अनादि प्रकृति भी है, प्रकृति को निर्गुण नहीं कहते, अनादित्वाद निर्गुण सपूर्ण प्रकृति समूह प्रकृति से पैदा होते हैं, तो गुण वाली प्रकृति है, एक गुण रहते है अनादित्वाद निर्गुण परमात्मा अयम अभ्य परमात्मा स्वरूप है, न करोति न लिप्यते यथा प्रकाशित खेती खेती जैसे खेती प्रकाशित करता है, और अंत में यदा भूत प्रतिभाव एक विस्तार वंश विस्तार होता है, ये 30 होते 31 में न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, 31 में न करोति 32 में, ये आत्मा आत्मा है। अनादित्व निर्गुण परमात्मा अयम अभ्य है, शरीर स्थो भी बनते है न करो तीन कहते। शरीर में रहता हुआ कर्ता मानता है, कर्ता मन्य थे, मनुष्य तो मानता नहीं, कर्ता है नहीं। खास बात है, एक बात आती संकोच होता है, मानो एक सत्संग में आपको शरीर से आत्मा आलाद है आप बात मिलेगी नहीं, आत्मा अलग है, बिल्कुल आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा निर्विकार है, मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की मुक्ति नहीं होती, न बंधन होता मुक्ति होती, ये जड़ क्या मुक्ति है, तो चलती रहती है, बदलती रहती है, आत्मा की मुक्ति होती है। तो आत्मा न करोती न लिप्यते, दो बताई बात, न करोती न लिप्यते 32 में न करोती और न लिप्यते 32 में न लिप्यते, तो ये लिप्त नहीं होता, न करोती न लिप्यते आत्मा, वो आत्मा शरीर से अलादा है। शरीर से अलादा समझने के लिए एक बात ध्यान दो आप, 84 लाख जोनी में ये गया, तरह तरह शरीर धारण किए, तो उन शरीरों के साथ ये नहीं रहा, तो उन शरीरों के साथ नहीं रहा तो मनुष्य शरीर के साथ में रहा, ये खूब विचार करो आप अच्छी तरह से, और शंकाओं को पूछ लेना। जैसे भैंसा बना तो भैंसे के साथ में रहा नहीं, भैंसे भेड़ में गया, भेड़ गया, तो कई तरह शरीर धारण किए, ऐसे ही मनुष्य शरीर धारण किया है, तो गुण है, गुणों से शरीर है, गुणों के साथ संग करने से इसको शरीर प्राप्त होते हैं, और शेम है अगुण है, ये असंग है, असंग संग रहित असंग मिले असंगो ही अयम पुरुषा उपनिषद में असंग है, ये गुणों के संग से उतनी जरूर दिन जाता है, गुणों को समझिए, मान है, सद्भाव है, सत्कार है, वाह वाह है, आदर है, ये सब गुण है, इनके संग होने से राजी नाराज होता है, वास्तव में आप इनसे रहित है, आप स्वयं इनसे रहित है, किसी शरीर में गया सांप बना और मनुष्य बन गया, तो सांप बन करके सांप नहीं हुआ तो मनुष्य में शरीर बार मनुष्य थोड़ी बन गया, शरीर जैसे त्रिगुण धारण किए ऐसे ही शरीर धारण किया है, इस शरीर में आप मनुष्य नहीं हो, पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, श्रीष्ट नहीं हो, सचर नहीं हो, सचर नहीं हो, नवचर नहीं हो, ये सब शरीर होते हैं, और आप स्वयं चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत, वो परमात्मा का अंश है, शरीर परमात्मा शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, सभी आप परिवर्तन नहीं तो परमात्मा का अंश हो, आप कभी बदलते नहीं, और शरीर बदले बिना रहता नहीं, शरीर तो बदलता है, कोई क्षण भी नहीं रहता बिना बदले, ये आंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, दो बार आप देख लेते बदलते देख ही बदली हो, इतनी तेजी से बदलती है, क्षण में जो पता ही नहीं लगता इतनी तेजी में बदलती है, तो शरीर संसार सब बदला, परिवर्तनशील है, सब बदला। नदी के किनारे खड़े थे तो लोगों ने कहा महाराज नदी बहती है, तो संत बोले कि नदी में जल बहता है, नदी का जल है वो बहता है, नदी भी बहती है, जल भी बहता है, क्योंकि पृथ्वी बहती है, पृथ्वी भी बहती है, जल भी बहता है, पहाड़ भी बहते हैं, ये पुल है, पुल पुरधा नदी का पुल, ये भी बहता है, लोग ऐसे बाबा पुर तो वहां गवा रहता है, ये बहता नहीं है, कहते बहता है, ये भी बहता है, ठीक है जी बहता है, आप बताओ उसी दिन बड़ा था उस दिन नया था, उतना नया है आज, उतना नया है नहीं है, तो बह गया ना, पुराना हो गया, एक दिन फिर जाएगा, तो ये सब जितने हैं प्रकृति प्रकृति के कार्य सब क्रियाशील है, एकदम बदलते रहते हैं। और आत्मा वो अक्रिय है, ये परमात्मा के शरीर से प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश बदलते हैं, ये परमात्मा का अंश है। ये गुणों का संग छोड़ दे तो ये मुक्त हो जाए, और भक्त में प्रेम भगवान में हो जाए तो प्रेम भक्त हो जाए, गुणों में रहते हुए आश्रय भी छोड़ दे तो योग हो जाए। ये ठीक है, आसक्ति कामना फंसा हुआ पदार्थों में है, आसक्ति छोड़ दे तो योग हो जाएगा, कर्मयोग मुक्त हो जाएगी। और शरीर का संग आसक्ति बिल्कुल छोड़ दे तो तत्व की होता है जीवन मुक्त हो जाएगा। अरे भगवान में प्रेम कर ले तो प्रेम भक्त हो जाएगा, ये गुणों से अतीत होने पर मुक्त हो जाएगा, योगी होने में मुक्त हो जाएगा और ज्ञानी होने में मुक्त हो जाएगा। ये लौकिक है, शरीर के धारण किए हुए रहता है तो लौकिक निशा तू लोकेशा प्राप्त होता मैं इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग संख्या न कई लोग दोनों से मुक्त होता है और भगवान के अपने मन से मुक्त होता है। लोक है क्षर अक्षर ये लोक है और स्वयं अलौकिक है, उत्तम पुरुषोत्तम अन्या उत्तम पुरुष है परमात्मा, परमात्मा एक है, जीवात्मा है परमात्मा है, तो ये बंधन है। तो जीवात्मा है परमात्मा है उसका प्रेम होने से भक्त हो जाता है। तो तीन योग हुए, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग से मुक्त हो जाता है, ज्ञान से मुक्त हो जाता है, भक्तियों से भक्ति मुक्त हो जाता है, ये मुक्त से वृक्ष भक्त हो जाता है, ये मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग से कर्म योग से भक्ति तीनों से मुक्ति होते हैं। भक्ति योग से प्रेम होता है एक विशेष, वो भक्तों के होता है और वो नहीं होता। संप्रदाय अलग अलग है, जिसमें ज्ञान की संप्रदाय विशेष तत्व ज्ञान हो गया मुक्ति हो गया तो विशेष है। कर्मयोग का प्रतिनिधित्व नहीं है, भगवान ने यहाँ योग नष्ट प्रतिनिधित्व, योग नष्ट हो गया, योग लुप्त प्राय हो गया, बहुत कम जाने कर्मयोग बहुत कम जानते हैं, ज्ञान योग भक्ति योग दो चलते ज्यादा, कर्मयोग बहुत कम चलता है, ज्ञान योग भक्ति चलता है। तो ज्ञान योग से मुक्त होते हैं, भक्ति योग से भक्त हो जाते, भक्त हो जाते हैं। ये दो निष्ठा हो, योग निष्ठा रक्षा की निष्ठा दो हुई, लोग निष्ठा और भक्त होता है, भक्ति निष्ठा लोक की निष्ठा नहीं है, ये भगवान भगवन निष्ठ होता है, किसी खुद की निष्ठा नहीं होती। खुद की निष्ठा होती योग निष्ठा संघ निष्ठा, खुद की निष्ठा होती है वो भगवान का निष्ठो, भगवान भगवान निष्ठ होता है, भगवान निष्ठ निष्ठा भगवान की, साधन भी भगवान साध्य भी भगवान, यो साधन कर्म और साध्य परमात्मा स्वरूप, साधन योग ज्ञान योग और साध्य परमात्मा स्वरूप स्वरूप, और भक्ति में साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति, साधन भी इस वास्ते भक्ति होती है साधन भक्ति, नौदा भक्ति साधन भक्ति, नौदा भक्ति या साध्य भक्ति होती है प्रेम रचना भक्ति, भक्ति मन भक्ति की लगती है पराम व परा भक्ति, ये भक्ति बेहतर है, पराभक्ति में वो भक्त होता है, ऐसे होते पराभक्ति में परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ये समझना चाहिए ठीक तरह से, भक्त शरीर से मैं अलग हूँ, क्यों शरीर छूटेगा, छूटता है तो मैं अलग होता हूँ, अलग पहले ना हो पीछे हो जाए ऐसा नहीं, पहले से ही अलग है, शरीर से आत्मा अलग है, शरीर से आत्मा अलग, आत्मा से ही अलग, शरीर परिवर्तनशील है प्रतिक्षण, और यह सदा ही अपरिवर्तनशील बदलता कभी नहीं, स्वर्ग बिनो बजायते प्रलय न बदलते, महासर्ग में भी पैदा होता बदलता नहीं, महासर्ग प्रलय में महाप्रलय में भी लीन होता शरीर से सब लीन हो जाएगा, पर आत्मा है जो स्वर्ग बिनो बजायते प्रलय ने बता दीजिए, प्रलय में बता दी थी, भूतग्रामा सयम भूता भूता व्यक्ति जीवात्मा वो चेतन है, ऐसी जल जल चेतन जल शरीर जल है, तो जल का संग छोड़ने से मुक्त होता है। तो जल शरीर से अलग हो जाए तो अलग पहले भी है, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। जैसे हम मकान में रहते हैं तो मकान अलग है हम अलग हैं, ऐसे शरीर अलग है आप अलग हैं, आप शरीर से अलग हैं, आप अलग चेतन रूप है परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवश्य सो माया बस भय हो गुसाई बंजो कीर मरकट की नाई कीर और मरक बंधे से खाने पीने में, खाने में मरक बन गया, पीने में शुगर बन गया, कीर कीर बढ़ गया पीने में और मरक बन गया खाने में, खाने पीने बन गया मनुष्य खाने पीने सकते इनको दोनों शोधन ऊंचा हो जाएगा, खाने पीने अपने नहीं। मेरा भाई तो शरीर के रहते हैं उठ के देखो दूसरा शरीर से उठ जाते हैं भोग पास रहे तो हो जाता है, पर मेरा भाई की विदिक्षण न हुई नींद नहीं आती सूक्ष्म इंद्रिया कान कान सूझते हैं नींद नहीं आती सुनना नहीं आता है गलत में ये दोनों से ऊँच होती है दोनों छोटी जो नहीं बन गई उनका शरीर बार नहीं पड़ा शरीर शरीर चिन्हमय हो गया शरीर कबीर सिंह महाराज के पुष्प हो गए और हरे का शरीर तुकाराम जी महाराज चले गए तुकाराम जी शरीर के सहित चले गए। कुछ दिनों के बाद में भगत ज्यादा विरह किया तो गुरी बड़ी गुरी कुछ शरीर शरीर गई और सब जितने शरीर हुए जितने महात्मा हुए शरीर छूट गया शरीर चल है ये छूट गया और वे इतने चेतन हुए जो शरीर तक चेतन हो गया। अरे वास्तव में तत्व से चेतन एक तत्व है सूक्ष्म से सूक्ष्म एक तत्व है परमात्मा तत्व है एक ही अनेक रूप हुए वे भगवान ईश्वर रूप हो जाते हैं ईश्वर जो प्रगति परारा परा जो प्रगति को ये संसार होता है। तो संसार परा प्रगति अपरा प्रगति भी एक परा प्रगति भी एक और परमात्मा में एक और सब वास्तव में परा परा दूर सब एक एक परमात्मा ही परमात्मा शिवाय परमात्मा एक परमात्मा ही है वो अनेक रूप से प्रयुक्त होते हैं सब जगह ईश्वर रूप है भलो भलो नहीं कोई जाकि जैसी भावना तैसो भी फल हो सब ईश्वर रूप है परापरा प्रगति भगवान की तो आप अपनी प्रगति आप दो थोड़े ही ऊपर करिए आपका स्वभाव स्वभाव आपका साथ में रहेगा स्वभाव बदलता है आप वो ही देते हो स्वभाव बदलता है अच्छा स्वभाव हो जाता है बुरा स्वभाव हो जाता है स्वभाव परिवर्तन होता है आप परिवर्तन होता है आप वैसे ही वैसे रहते हैं वैसे रहते हुए परिवर्तन होते होते इतने परिवर्तन हो जाता है कि आप मुक्त हो जाते हो सर्वथा गुणों से गुणातीत आप हो जाते हो गुणातीत सर्वस्थित गुणातीत गुणों से ऊंचे उठ गए अब गुणों का संग है गुणों का आपको आपस नहीं करता ऐसे हो जाते हैं आप गुणातीत हो जाते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेना अपने गुणातीत हो जाना गुणों से संग से रहित हो जाना ये मुक्त हो जाना और भगवान के साथ प्रेम हो जाना ये प्रेम भक्त होते हैं गुणातीत होते ही है गुणात होता है भक्त नहीं भी हो मुक्त हो जाते हैं उसको कोई संदेह नहीं है कर्मियों से मुक्त हो जाए ज्ञानियों से मुक्त हो जाए भक्तियों से भक्ति की निष्ठा एक भक्ति की होती है निष्ठा दो होती है मुक्त ऐसे ही ढंग है तत्व से वास्तव तत्व से सब एक है नारायण नारायण नारायण खूब विचार करो शंका पूछ लेना। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 21 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।